vremena ty. Në pironi pojës të ishe e delë se i lepi. A mi mi qëtel ishte fësikë të budi me shtje i. Pshalli mi, ka zalë se malin kim sharam. Në mëna o në shilë pëse delë shë akibe. Për 5 cm fë sekundu. Ka ka pa dhe e cakura. Yeah. Hej më bërë që një vidim se në i këkda. Hatë në lajëm se drogë këtë rrugë. Për 5 cm fë sekundu. Ka ka pa dhe e cakura. Hej më bërë që një vidim se në i këkda. Hatë në lajëm se drogë këtë rrugë. Për 5 cm fë sekundu. Ka ka pa dhe e cakura. A ja tak privu pisati be sms. Në получателя не давно. Забыты все адреса и номера. Между нами дороги, города. Я один против этого мира. И ты одна. Время наматывает года и мы в итоге станем лишь титрами. К этому грустному фильму о любви. И мы больше не увидимся никогда. Отдаляемся друг от друга. По 5 сантиметров в секунду. Как опадает сакура. И мы больше не увидимся никогда. Отдаляемся друг от друга. По 5 сантиметров в секунду. Как опадает сакура. I'm out of my mind. Heart betrays.